जो बीत गया सो बीत गया, फिर वही सन्नाटा माजी का। बोलती आंखें भी खामोश हो गई, बहती भी नहीं आंखें, कहती भी नहीं आंखें। खाली मकानों में कहती भी नहीं।